Частка другая. Раздзел першы. Да абеду яшчэ заставаўся час, і Уінстан пакінуў кабінет і пайшоў у прыбіральню. З другога канца доўгага, ярка асветленага калідора яму насустрач рухалася самотная постаць. Гэта была чорнавалосая дзяўчына. Прайшло 4 дні з таго вечара, калі ён напаткаў яе каля антыкварнай крамы. Калі яна падышла, ён убачыў, што правая рука ў яе на перавязі, якой здалёк не было відно, бо яна аднаго колеру з камбінезонам. Напэўна, яна зашчаміла руку, калі круціла адзін з вялікіх калейдаскопаў, у якіх рабілі накіды раманаў, тыповае здарэнне ў аддзеле мастацкай літаратуры. Паміж імі заставалася нейкіх 4 метры, як раптам дзяўчына спатыкнулася і ўпала ніцма. Яна закрычала ад болю. Напэўна, яна ўпала якраз на пашкоджаную руку. Уінстан рэзка спыніўся, дзяўчына ўжо стаяла на каленях, яе твар зрабіўся малочна-белы, і ад гэтага вусны пунсавелі яшчэ ярчэй, чым звычайна. Яна глядзела на Уінстана ўмольным позіркам, у якім адчувалася болей страху, чым болю. Уінстана ахапіла дзіўнае пачуццё. Перад ім быў вораг, які шукаў нагоды забіць яго. Перад ім была таксама чалавечая істота, якая пакутавала ад болю, бо, можа, нешта сабе зламала. Ён міжвольна кінуўся ёй дапамагаць. Калі ён убачыў, як яна ўпала на забінтаваную руку, яму здалося, што ён адчувае боль у сваім целе. «Вы не пабіліся?» – спытаўся ён. «Нічога страшнага. Вось толькі рука зараз пройдзе». Здавалася, што яе сэрца зараз выскачыць з грудзей. Ва ўсялякім разе яна была вельмі бледная. «Вы нічога сабе не зламалі?» «Не, усё ў парадку. Толькі хвілінку пабалела і ўсё». Яна працягнула яму здаровую руку, і ён дапамог ёй устаць. Твар яе паружавеў, ёй зрабілася відавочна лягчэй. «Нічога», — паўтарыла яна. «Толькі трошкі ударыла руку. Дзякуй, таварыш». І яна хутенька пайшла далей, быццам і сапраўды нічога не здарылася. Увесь выпадак заняў не болей за паўхвіліны. Не выстаўляць сваіх пачуццяў на паказ стала ўжо інстынктыўнай звычкай, тым болей, што яны ўвесь час знаходзіліся перад самым тэлеглядам, і ўсё ж у Уінстану было вельмі цяжка прыхаваць сваё раптоўнае здзіўленне, бо за 2 ці 3 секунды, пакуль ён дапамагаў дзяўчыне ўстаць, яна паспела незаўважна ўсунуць яму нешта ў руку. Безумоўна, яна зрабіла гэта наўмысна. Гэта было нешта маленькае і пляскатае. Праходзячы праз дзверы ў прыбіральню, ён схаваў прадмет у кішэню і цяпер абмацваў яго кончыкамі пальцаў. Гэта быў кавалак паперы, складзены квадратікам. Стоячы перад пісуарам, ён здолеў разгарнуць цыдулку ў кішэні. Вядома, там нейкае паведамленне. На нейкі момант яго ахапіла жаданне зайсці ў кабіну і там яго прачытаць, але ён добра ведаў, што гэта было б страшэннае глупства. Тут хутчэй, чым дзе ў іншым месцы, можна было быць пэўным, што ўвесь час за табою сочаць тэлегляды. Ён вярнуўся ў сваю нішу, сеў, нядбайна кінуў паперку на стол да кучы з іншымі, надзеў акуляры і прысунуў да сябе мовапіс. 5 хвілін, — сказаў ён сабе. Як найменей 5 хвілін. Сэрца ў грудзях стукла, як молот. На шчасце, ён выконаў цяпер звычайную нудлівую працу выпраўлення доўгага спісу лічбаў, што не патрабавала асаблівая засяроджанасці. Што б ні было напісана ў цыдулцы, яно мела нейкае палітычнае значэнне. Наколькі ён мог прадбачыць, існавала 2 магчымасці. Першая і найбольш верагодная. Дзяўчына агент паліцыі думак, чаго ён і баяўся. Ён не ведаў, чаму паліцыя думак перадае свае пасланні менавіта такім спосабам, але можа на гэта меліся нейкія падставы. Тэкст цыдулкі мог быць пагрозай, выклікам, загадам аб самагубстве, а магчыма і нейкай пасткай. Але была яшчэ адна, амаль неверагодная магчымасць, думка, пра якую не давала спакою Уінстану, хоць ён і стараўся выгнаць яе з галавы. А што, калі гэтае пасланне было не ад паліцыі думак, а ад нейкай падпольнай арганізацыі? Можа, тое самае братэрства ўсё ж існуе? Можа, дзяўчына да яго належыць? Без сумнення, думка была абсурдная, але яна адразу прыйшла яму ў галаву ў той самы момант, як ён адчуў у руцэ паперку. І толькі праз некалькі хвілін яму ў галаву прыйшло іншае, больш верагоднае тлумачэнне. Нават цяпер, хоць розум і падказваў яму, што гэтае пасланне, напэўна, азначае для яго смерць, ён усё ж не хацеў у гэта верыць і чапляўся за неразумную надзею. Сэрца шалёна білася, ён упарта змагаўся з трымценнем у голасе, мармычучы лічбы ў мовапіс. Ён скруціў 100 сапрацаваных папер трубкай і ўсунуў іх у пнеўматычную пошту. Прайшло ўжо 8 хвілін. Ён паправіў акуляры на носе, уздыхнуў і падсунуў да сябе наступны пачак паперы, на якім зверху ляжала цыдулка. Ён разгладзіў яе. На ёй вялікімі нязграбнымі літарамі было напісана: «Я цябе кахаю». Некалькі секунд ён быў такі агаломшаны, што не здолеў адразу кінуць небяспечную паперку ў дзіру памяці. Калі ён урэшце гэта зрабіў, ён хоць і ведаў вельмі добра, як небяспечна было выявіць залішнюю цікаўнасць, не мог пераадолець спакусы яшчэ раз перачытаць напісанае, каб упэўніцца, што гэтыя словы сапраўды стаялі там. Астатні да абеду час яму працавалася вельмі цяжка. Яшчэ цяжэй, чым засяродзіць увагу на бясконцай нуднай працы, было схаваць ад тэлегляда сваё хваляванне. Яму здавалася, што ў жываце ў яго гарыць агонь. Абед у задушлівай, тлумнай, шумнай сталоўцы быў сапраўдным катаваннем. Ён спадзяваўся пабыць адзін падчас перапынку на абед, але на няшчасце побач з ім на крэсла пляснуўся бязглузды Парсонс і рэзкі пах поту амаль перабіў металічны смурод поліўкі. Ён няспынна балбатаў пра падрыхтоўку да тыдня нянавісці і асабліва захапляўся двухметровай галавой вялікага брата з пап'е-машэ, якая была падрыхтавана для ўрачыстасцяў шпіёнскім атрадам яго дачкі. Уінстана раздражняла, што ў такой гамане галасоў ён ледзь чуў, што кажа Парсонс, і таму быў увесь час вымушаны прасіць, каб той паўтараў тую ці іншую са сваіх нікому непатрэбных заўваг. Толькі адзін раз ён здолеў кінуць паспешлівы позірк на дзяўчыну, што сядзела ў другім канцы залы за адным столікам з дзвюма сяброўкамі. Здаецца, яна яго не бачыла, а ён не рызыкнуў яшчэ раз глянуць у тым кірунку. Па абедзе зрабілася трохі лягчэй. Якраз надарылася даволі складаная праца, на якую патрабавалася некалькі гадзін, пры гэтым усё астатняе трэба было адкласці ў бок. Ён павінен быў сфальшаваць справаздачы аб прамысловай прадукцыі за 2 гады такім чынам, каб выклікаць недавер да аднаго важнага члена ўнутранай партыі, які цяпер страціў ласку. Гэта была праца, да якой Уінстан быў асабліва здатны. І на нейкія 2 гадзіны ён здолеў цалкам выключыць дзяўчыну са сваіх думак. Тады яму зноў прыгадаўся яе твар, і разам з гэтым з'явілася шалёнае, амаль нястерпнае жаданне пабыць аднаму. Пакуль ён не застанецца адзін, было немагчыма як след падумаць пра гэты новы паварот падзей. Сёння ў яго быў абавязковы вечар у Доме культуры. Ён праглынуў у сталоўцы нясмачную вячэру і адтуль пайшоў адразу ў Дом культуры. І там ён узяў удзел ва ўрачыста бязглуздым сходзе дыскусійнага клуба, згуляў 2 партыі ў настольны тэніс, кульнуў некалькі шклянак джыну і адседзеў паўгадзінную лекцыю на тэму ангсоц і шахматы. У душы ён паміраў ад нудоты, але ўпершыню за нейкі час ён не адчуваў жадання ўцячы з вечара ў доме культуры. Словы «Я цябе кахаю» зноў абудзілі ў ім прагу да жыцця. І яму здалося бессэнсоўным дзеля дробязяў падстаўляць сваё жыццё небяспецы. І толькі ў 23:00, калі ён быў ужо дома і ляжаў у ложку, у цемры, дзе можна нават не баяцца тэлегляда, калі ляжаць ціха, ён мог нарэшце спакойна паразважаць. Заставалася вырашыць тэхнічнае пытанне. Як звязацца з дзяўчынай і дамовіцца з ёй наконт спаткання? Ён ужо болей не думаў пра тое, што яна хацела паставіць яму пастку. Ён ведаў, што гэта не так, бо яна відавочна хвалявалася, калі перадавала яму сваё пасланне. Напэўна, яна да смерці спалохалася, і гэта зусім зразумела. Ні на хвіліну яму таксама не прыйшло ў галаву адхіліць яе спробу збліжэння. Усяго 5 дзён таму ён у думках разбіваў ёй галаву каменем. Але гэта ўжо было неістотна. Ён думаў пра яе пяшчотнае, маладое цела, як ён бачыў яе ў сне. Раней яму здавалася, што яна такая самая, як і ўсе іншыя, галава забітая хлуснёй і нянавісцю, а цела – суцэльны кавалак лёду. Гарачка ахапіла яго, калі ён уявіў, што можа страціць яе, што ў яго могуць адабраць гэтае маладое белае цела. Боль за ўсё ён баяўся, што калі ён зараз жа не паспрабуе завязаць з ёй кантакт, яна можа перадумаць. Але тэхнічныя цяжкасці, звязаныя з сустрэчай, былі надзвычайныя. Гэта было як у шахматах, калі хочаш зрабіць ход пасля таго, як табе ўжо паставілі мат. Куды ні павярніся, адусюль сачылі тэлегляды. Ужо за першыя 5 хвілін пасля таго, як ён прачытаў цыдулку, ён перабраў у думках усе магчымыя спосабы звязацца з ёю. Цяпер, калі ён меў час паразважаць, ён яшчэ раз правяраў іх адзін за адным, быццам раскладаў перад сабой інструменты. Вядома ж, сустрэча накшталт такой, што адбылася раніцай, болей не магла паўтарыцца. Калі б яна працавала ў аддзеле дакументацыі, дык гэта было б адносна лёгка. Але ён меў вельмі цьмянае ўяўленне, у якой частцы вялізнага будынка быў аддзел мастацкай літаратуры, ды ў яго і не было ніякай нагоды туды пайсці. Калі б ён ведаў, дзе яна жыве і а каторай гадзіне выходзіць з працы, тады б ён мог паспрабаваць сустрэць яе па дарозе дадому. Але спроба правесці яе дамоў была небяспечнай, бо прыйшлося б чакаць перад міністэрствам, а гэта, напэўна, прыцягнула б увагу. Пра ліст па пошце таксама не магло быць гаворкі. Усім было добра вядома, што лісты перад дастаўкай распячатваюцца. Ды цяпер мала хто пісаў лісты. Для паведамленняў, якія час ад часу прыходзілася рабіць, існавалі адмысловыя паштоўкі з наборам сказаў, з якіх непатрэбныя выкрэсліваліся. Ва ўсялякім разе ён не ведаў нават імя дзяўчыны, не кажучы ўжо пра адрас. Урэшце ён прыйшоў да высновы, што самым бяспечным месцам была сталоўка. Калі б яму пашчасціла сесці з ёй адной за столікам дзесьці ў сярэдзіне залы, не надта блізка да тэлеглядаў і сярод шуму галасоў, дык хапіла б і паўхвіліны, каб абмяняцца з ёю параю слоў. Увесь наступны тыдзень жыццё здавалася яму кашмарным сном. На другі дзень яна з'явілася ў сталоўцы толькі тады, калі яму трэба было выходзіць, бо ўжо прагучала сірэна. Напэўна, яе перавялі ў пазнейшую змену. Яны мінулі адно аднаго, нават не азірнуўшыся. Яшчэ праз дзень яна была ў сталоўцы ў звычайны час, але разам з яшчэ 3 дзяўчынамі і якраз пад самым тэлеглядам. Пасля былі 3 жахлівыя дні, калі яна ўвогуле не з'явілася. Яго розум і цела, здавалася, сталі звышадчувальнымі. Ён зрабіўся нібы празрысты, і кожны рух, кожны гук, кожны дотык, кожнае слова, што яму прыходзілася вымавіць або пачуць, прыносілі яму смяротныя пакуты. Нават у сне ён не мог цалкам пазбыцца яе вобраза. Гэтымі днямі ён не браўся за дзённік, калі ён і адчуваў якую палёгку, дык толькі у працы, калі часам забываў пра свой смутак на цэлыя 10 хвілін. Ён не меў аніякага ўяўлення пра тое, што магло стацца з дзяўчынай. Нідзе нельга было пра яе даведацца. Яе маглі выпарыць. Яна магла скончыць жыццё самагубствам. Яе маглі выслаць у другі канец акіяні. Але найгоршым і самым верагодным было тое, што яна магла перадумаць і вырашыць болей з ім не сустракацца. На другі дзень яна з'явілася зноў. Рука была ўжо без перавязі, толькі стужка пластыру налеплена вакол запясця. Убачыўшы яе, ён адчуў такую палёгку, што не мог стрымацца, каб колькі секунд не паглядзець проста на яе, затрымаўшы позірк. Яшчэ праз дзень яму амаль удалося з ёю пагаварыць. Калі ён прыйшоў у сталоўку, яна сядзела адна за столікам даволі далёка ад сцяны. Было яшчэ рана, і зала была няпоўная. Чарга паволі рухалася наперад. Уінстан быў ужо каля стала раздачы, але тады чарга на 2 хвіліны спынілася, бо нехта наперадзе пачаў скардзіцца, што не атрымаў свой кавалачак сахарыну. Дзяўчына ўсё яшчэ сядзела адна, калі Уінстан схапіў свой паднос і пачаў прабівацца да яе століка. Ён ішоў да яе нібы выпадкова, шукаючы вачыма месца недзе ў яе за спінай. Да яе заставалася 3 метры, яшчэ 2 секунды, і ўсё будзе ў парадку. Раптам нехта паклікаў ззаду: «Сміт!» Ён зрабіў выгляд, што не пачуў. «Сміт!» — паўтарыў голас гучней. Нічога не зробіш. Трэба было азірнуцца. Бялявы, дурнаваты на выгляд маладзён, якога звалі Уілшар, і якога ён амаль не ведаў, радасна запрашаў яго заняць вольнае месца за яго столікам. Было неразумна адмаўляцца. Сустрэўшы знаёмага, ён не мог проста прайсці міма і падсесці за столік да выпадковай дзяўчыны. Гэта падразу кінулася ў вочы. Прыязна ўсміхнуўшыся, ён сеў. Дурнаваты бялявы твар аж свяціўся, і Уінстан у думках уяўляў сабе, як ён рубае гэты твар матыкай. Праз некалькі хвілін столік дзяўчыны быў ужо заняты. Але яна павінна была заўважыць, як ён да яе ішоў, і, напэўна, зразумела яго намер. На другі дзень ён пастараўся прыйсці раней. Вядома ж, яна сядзела за столікам недалёка ад учорашняга і зноў была адна. Проста перад ім у чарзе стаяў нізенькі, вёрткі, падобны да жука чалавечак з пляскатым тварам і недаверлівымі вочкамі. Калі Уінстан з падносам у руках адышоў ад стойкі, ён убачыў, што чалавечак прабіваецца да століка, дзе сядзіць дзяўчына. Яго надзеі зноў бурыліся. Было, праўда, яшчэ адно вольнае месца за столікам, што стаяў трохі далей, але чалавечак, відаць, не збіраўся адмовіцца ад бліжэйшага і свабаднейшага століка. Стаіўшы дыханне, Уінстан ішоў за ім, і ён мог пагаварыць з дзяўчынай толькі сам насам, інакш усё гэта не мела сэнсу. У гэты момант пачуўся жахлівы грукат, чалавечак бразнуўся на падлогу, паднос вылецеў у яго з рук, па падлозе расцякліся 2 ручаі супу і кавы. Ён устаў, кінуўшы злосны позірк на Уінстана, пэўна падазраючы, што той падставіў яму нагу, але на гэтым усё і скончылася. Праз 5 секунд Уінстан ужо сядзеў за столікам побач з дзяўчынай. Яго сэрца было гатовае вырвацца з грудзей. Ён не глядзеў на яе. Адклаўшы ў бок паднос, ён адразу пачаў есці. Аднак было вельмі важна як мага хутчэй загаварыць, пакуль ніхто не падсядзе за столік, але яго ахапіў неадольны страх. Прайшоў тыдзень, як яна ўпершыню звярнулася да яго. Можа, яна паспела за гэты час перадумаць? Так, напэўна, яна перадумала. Было немагчыма, каб усё гэта добра скончылася. У сапраўдным жыцці так не бывае. Можа, ён бы і ўвогуле не вымавіў ні слова, калі б не ўбачыў гэты момант Эмплфорта, паэта з валасатымі вушамі. Той хадзіў з падносам у руках і бездапаможна разглядаў залу, шукаючы месца. Эмплфорт ставіўся да Вінстона з нейкай няяснай прыязнасцю і, напэўна, сеў бы за яго столік, калі б яго ўбачыў. Заставалася не больш як хвіліна часу, і Уінстан і дзяўчына працягвалі старанна есці рэдкую поліўку, фасолевы суп. Уінстан пачаў размову ціхім шэптам. Ніхто з дваіх не паднімаў вачэй, яны працягвалі чэрпаць лыжкамі вадзяністае рэчыва і абменьваліся ў міжчасе кароткімі, самымі патрэбнымі словамі. Калі ў цябе канчаецца праца? 18:30. Дзе мы можам сустрэцца? Плошча Перамогі, каля помніка. Там няма дзе схавацца ад тэлеглядаў. Нічога, калі ёсць натоўп. Ці будзе ў нас які-небудзь знак? Не. Не падыходзь, пакуль вакол мяне не набярэцца людзей. І не глядзі на мяне. Толькі стой дзесьці побач. Калі? 19:00. Згода. Эмплфорд так і не ўгледзеў Уінстана і сеў за іншы столік. Аднак Уінстан і дзяўчына болей не размаўлялі і пазбягалі глядзець адно на аднаго, наколькі гэта было магчыма двум, што сядзяць насупраць за адным столікам. Яна хутка скончыла есці і ўстала за стала, а Уінстан застаўся, каб выкурыць цыгарэту. Уінстан прыйшоў на плошчу Перамогі трошкі раней прызначанага часу. Ён хадзіў вакол падножжа вялізнай калоны, наверсе якой статуя вялікага брата ўзіралася ў паўдзённае неба, дзе ў бітве за ўзлёт на пасадачную паласу нумар адзін ён перамог еўразійскія самалёты, колькі гадоў таму самалёты былі ўсход-азійскія. На вуліцы насупраць стаяў конны помнік. Гэта, як меркавалася, была статуя Олівера Кромвела. Прайшло ўжо 5 хвілін, а дзяўчыны ўсё яшчэ не было. Уінстана зноў ахапіў невыказны страх. Яна не прыйдзе. Яна перадумала. Ён павольна прайшоўся да паўночнага боку плошчы і адчуў нейкую шчымлівую радасць, пазнаўшы царкву святога Марціна, званы якое калісьці адбівалі «Ты тры фартынгі даць мне павінен». І тады ён убачыў дзяўчыну. Яна стаяла каля помніка і чытала ці ўдавала, што чытае плакат, закручаны спіраллю вакол калоны. Ён не мог падысці да яе, пакуль не збярэцца болей людзей, бо вакол помніка былі ўсталяваныя тэлегляды, але ў гэты момант аднекуль злева пачуўся гоман галасоў і цяжкі грукат аўтамабіляў. Раптам здалося, што ўсе пабеглі цераз плошчу, і дзяўчына хутка абышла львоў ля падножа помніка і пабегла за натоўпам. Уінстан рушыў за ўсімі. З паасобных выкрыкаў ён зразумеў, што зараз па тым баку плошчы праедзе канвой з еўразійскімі палоннымі. Шчыльны людскі натоўп ужо запоўніў паўднёвы бок плошчы. Уінстан, які звычайна імкнуўся заўсёды вырвацца са штурханіны, цяпер піхаўся і ўціскаўся глыбей у натоўп. Хутка ён ужо стаяў амаль побач з дзяўчынай, але дарогу яму заступіў вялізны прол і амаль гэткая ж вялізная кабеціна, напэўна яго жонка. Разам яны былі як непраходны мур. Уінстан адсунуўся трошкі ў бок і, разагнаўшыся рэзкім штуршком, здолеў праціснуць плячо паміж імі. На нейкі момант яму здалося, што іх мускулістыя сцёгны зараз расціснуць яму вантробы, але нарэшце, змакрэўшы, ён прабіўся наперад. Цяпер ён стаяў попліч з дзяўчынай, абое глядзелі проста перад сабой. Доўгая чарда грузавікоў павольна кацілася ўздоўж вуліцы, на кожнай машыне стаялі ахоўнікі з суровымі драўлянымі тварамі і з аўтаматамі напагатове. Унутры туліліся маленькія жоўтатварыя людзі ў падранай шэра-зялёнай уніформе. Іх тужлівыя мангольскія твары пазіралі цалкам безуважна праз бакавыя барты грузавікоў, чуўся часам металічны скрыгат, ва ўсіх палонных на нагах былі кайданы. Адна за адной праязджалі міма поўныя машыны тужлівых твараў. Уінстон ведаў, што яны там, але бачыў іх толькі ўрыўкамі. І дзяўчына сваім плячом і правай рукою прытулілася да яго. Яе шчака была так блізка, што ён амаль адчуваў яе цеплыню. Таксама, як і тады ў сталоўцы, яна адразу ўзяла ініцыятыву ў свае рукі. Яна пачала гаварыць, амаль не варушачы вуснамі, ціхім шэптам, які патанаў у гамане натоўпу і грукаце машын. «Ты добра мяне чуеш?» «Ага». «Ці ты можаш вызваліцца ў нядзелю па абедзе?» «Магу». «Тады слухай уважліва. Ты павінен усё дакладна запомніць. Паедзеш да станцыі Педынгтон. З неверагоднай, амаль вайсковай дакладнасцю яна растлумачыла яму дарогу, якой ён павінен быў пайсці. Паўгадзіны чыгункай, пасля выйшаўшы са станцыі налева 2 кіламетры па дарозе да драўлянай брамы без верху, сцежка цераз поле, парослая травой сцежка, сцяжынка праз хмызняк, высахлая, зарослая мохам дрэва. Здавалася, што яна трымае ў галаве карту мясцовасці. «Ты можаш усё запомніць?» – прашаптала яна ўрэшце. «Змагу. Пойдзеш налева, пасля направа, тады зноў налева, і брама без верхняй бэлькі. Так? А каторай гадзіне?» «Каля 15. Можа, табе прыйдзецца пачакаць? Я прыйду другой дарогай. Ты ўпэўнены, што ўсё запомніў?» «Ага. Тады адыходзь зараз ад мяне як мага хутчэй». Пра гэта яму можна было і не казаць. Але якраз цяпер яны не маглі выбрацца з натоўпу. Машыны ўсё яшчэ праязджалі міма, а людзі ўсё яшчэ, разявіўшы раты, глядзелі на іх. Спачатку яшчэ чуліся крыкі абурэння і агіды, і крычалі выключна члены партыі, але хутка яны сціхлі. Пераважным пачуццём была простая цікаўнасць. Чужынцы ці з Еўразіі, ці з Сход Азіі былі нечым накшталт дзівосных звяроў. Іх ніколі нельга было ўбачыць іначай, як палоннымі, і нават тады толькі мімаходзь. Невядома было таксама, што з імі рабілі пасля, за выключэннем тых нямногіх, хто быў павешаны як ваенны злачынца. Астатнія проста знікалі, хутчэй за ўсё, ў лагерах прымусовай працы. Круглыя мангольскія твары змяніліся цяпер на брудныя, барадатыя, змучаныя твары, больш еўрапейскія на выгляд. З-пад парослых шэццю шчок на Уінстона глядзелі вочы часам з дзіўнай праніклівасцю, а пасля зноў знікалі. Калона канчалася. У апошнім грузавіку ён убачыў старога чалавека, твар якога быў суцэльным зараснікам сівых валасоў. Ён стаяў проста, склаўшы рукі, быццам прызвычаены да кайданоў. Настаў самы час расстацца з дзяўчынай. Аднак у апошні момант, калі натоўп яшчэ даволі шчыльна іх сціскаў, яе рука намацала ягоную і ўпотай паціснула яе. Хоць мінула не болей за 10 секунд, здавалася, што іх рукі трымаюць адна адну вельмі доўга. Ён паспеў адчуць кожную рысачку яе рукі. Ён абмацаў яе доўгія пальцы, прыгожыя пазногці, працоўныя далоні з радком мазалёў, мяккасць запясця. Цяпер ён пазнаў бы яе рукі з выгляду. У той самы момант ён падумаў, што не ведае, якога колеру ў яе вочы. Напэўна, карыя, хоць часам у чарнявых бываюць і блакітныя вочы, але павярнуць галаву і паглядзець ёй у вочы было б неверагодным глупствам. Сціснуўшы рукі, нябачныя ў шчыльным натоўпе, яны няўхільна глядзелі перад сабой, і замест вачэй дзяўчыны на Уінстона сумна пазіралі з-пад сівых касмылёў у вочы старога палоннага.